Είναι ώρα δύσκολων αποφάσεων. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αποφάσεις δύσκολες και σε αποφάσεις ακόμη πιο δύσκολες. Έχουμε δυστυχώς να διαλέξουμε ανάμεσα σε θυσίες και σε ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, σε ασύγκριτα πιο μεγάλες θυσίες. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ταπεινώσεις που υφίσταται μια χώρα, ένα έθνος ιστορικό και υπερήφανο και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός, χθες βράδυ αργά, είναι μια τελείως ασυνήθιστη δήλωση. Συνήθως αυτά τα φτιάχναμε εμείς, τα μοντάραμε έτσι. Αυτό είναι το κανονικό, δεν το έχουμε μοντάρει καθόλου. Έτσι ακριβώς όπως το είπε χθες βράδυ. Νομίζοντας ο κύριος Βενιζέλος ότι λέγοντάς το, περιγράφοντας αυτό που ακριβώς θα συμβεί, παίρνει και την εξουσιοδότηση και παίρνει και ένα βάπτισμα έτσι αθωότητας για όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν. Δεν τον έχει εξουσιοδοτήσει κανείς. Προέρχεται από ένα κόμμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι στο 8%, που σύμφωνα με την κοινωνία έξω είναι στο 0% και ακόμη παρακάτω. Παρόλα αυτά όμως διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας για τα επόμενα 50 χρόνια. Όπως οι ίδιοι λένε, τα επόμενα 30 χρόνια ανάλογα τον αναλυτή και τον πολιτικό. Λαμβάνει αποφάσεις, διαπραγματεύεται, χωρίς να έχει καμία απολύτως εξουσιοδότηση. Με ένα δεδομένο πολιτικό αποτέλεσμα πριν 2-2,5 χρόνια, που έχουν περάσει και έχουν γίνει από τότε ασύλληπτα πράγματα. Δηλαδή, ο ιστορικός κάποτε, όταν θα προσπαθήσει να αποτυπώσει αυτά τα δύο χρόνια, θα θέλει τόμους για να χωρέσει τι ακριβώς έχει γίνει. Για τους ίδιους, τους πρωταγωνιστές, θα θέλει ένα post-it, αυτά τα μικρά τα χαρτάκια, δεν θα πάρουν παραπάνω χώρο. Σαν μια υποσημείωση θα περάσουν με τα όσα κάνουν και τα όσα συμβαίνουν. Θέλουν να μας κάνουν ασπρόμαυρη ταινία, ασπρόμαυρα πλάνα, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Κάνουν τα πάντα για να το κάνουν αυτό. Χρησιμοποιούν διάφορες απειλές, διάφορους εκβιασμούς. Παλεύουν με νύχια και με δόντια στο εσωτερικό, στο εξωτερικό. Πέφτουν όλα τα διλήμματα που μπορεί να ακούσει ένας λαός. Δεν μπορεί να προχωρήσει όμως έτσι μια κοινωνία σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δικαιολογείται το οτιδήποτε από εδώ και πέρα, εδώ που έχουμε φτάσει. Ναι, είμαι εγώ. Είστε εσείς πολύ φυσικοί αυτούργοι πολλών πραγμάτων που γίναν. Λίγων μάλλον που γίναν και πολλών που θα γίνουν, και για πρώτη φορά ο φυσικός αυτουργός θα στραφεί κατά του ηθικού αυτουργού, γιατί ηθικός αυτουργός, ηθικοί αυτουργοί είναι όλοι αυτοί που κάνουν, που σκέφτονται, που αποφασίζουν χωρίς να έχουν καμία εξουσιοδότηση και καταστρέφουν συνεχώς έναν λαό. Τώρα θα ακούσουμε το μονταρισμένο κομμάτι του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εδώ έχουμε επέμβει, γιατί κινούμαστε κάτω από αυτή ακριβώς την σκέψη, ότι ποιος είσαι εσύ, Ευάγγελο Βενιζέλε, που κάνεις αυτά που κάνεις, υπογράφεις αυτά που υπογράφεις, δεν σου δίνουμε κανένα δικαίωμα, άλλοι θα λάβουν την απόφαση. Είναι ώρα δύσκολων αποφάσεων. Δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αποφάσεις δύσκολες και σε αποφάσεις ακόμη πιο δύσκολες. Δεν έχουμε δυστυχώς να διαλέξουμε ανάμεσα σε θυσίες και σε ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ταπεινώσεις που υφίσταται μια χώρα και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Όλοι οι συνάδελφοι είναι χρεωμένοι. Ξαφνικά να σου λένε ότι μέσα σε μια μέρα σε καταργώ. Μας εξαλείφουν, μας διαγράφουν από το χάρτη αυτοί οι κύριοι. Σαν δεν τρέπονται. Αντί να κόψουν από εκεί που πρέπει, από πλούσιους και ευκατάστατους, κόβουν από το φτωχό κόσμο. Απόγνωση, με απελπισία, με τρόμο για το αύριο. Όταν ένας οργανισμός κλείνει, σημαίνει ότι πας στο σπίτι σου. Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Σε λίγο προσπάμε, θα μας πάνε στο 150 ευρώ. Μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Είναι απαράδεκτοι. Και δεν σηκώνονται να φύγουν από εκεί που είναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτήν την τελευταία κυρία. Κάνει πολύ ωραία την παρομοίωση, κάνει την εκτίμηση. Είναι μια κυρία από αυτές που υπάρχουν άπειρες πια στα δελτία ειδήσεων. Μόνο τέτοια βλέπεις, δεν βλέπεις τίποτε άλλο. Καθένας λέει την προσωπική του πείρα και ταυτίζεται με πάρα πολλούς. Και λέει ότι ναι, θα μας πάνε στους 150 και καταλήγει στο τέλος, δεν σηκώνονται να φύγουν. Είναι δυνατόν να σηκωθούν να φύγουν αυτοί οι αδίστακτοι? Περιμένεις, η συγκεκριμένη κυρία δεν την ξέρουμε καν και είναι πάρα πολύ σε αυτή την κατηγορία. Να βλέπουν το μισθό να κατρακυλάει, να βλέπουν τα χέρια να μπαίνουν μέσα στις τσέπες, να σου παίρνουν λεφτά, που αυτό είναι το λιγότερο πια εδώ που φτάσαμε. Να μην υπάρχει κανένας θεσμός, να είναι όλα διαλυμένα. Ο ένας να προσπαθεί να φάει τον άλλον, να μην έχεις ζωή παραπέρα, να είναι όλα μαύρα και να ζητάς από αυτούς να φύγουν. Να ζητάς δηλαδή να ντραπεί ποιος, ο Βενιζέλος, ο Παπαδήμος, ο Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης, ο Γεωργάκης, οι 150 πόσοι είναι του Πασόκ που θα ψηφίσουν και όσοι αρχίζουν σιγά σιγά να την κάνουν κανονικά ποντίκια πια, γιατί βλέπουν και κανονικές κότες, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τους ψηφοφόρους. Κότες μέσα στο κοινοβούλιο, κότες και έξω από το κοινοβούλιο. Και το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα σωθούν πολιτικά και με τους συσχετισμούς και με τους διαδρόμους. Και είναι δυνατόν αυτή η κυρία και κάθε κυρία να ζητάει να φύγουν αυτοί, αντί να βγει κατευθείαν να πάει εκεί που πρέπει. Υπάρχει αυτό το τρίμερο, δόξα τω Θεώ, και το λαό, όπως θέλετε πάρτε το, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν αφορμές, υπάρχουν τα πάντα. Αντί να βγει να τους πάρει φαλάγγι όλους αυτούς, να τελειώνουμε μια και καλή με τους Βενιζέλους, με τις πολιτικές τους, τις αντιλήψεις τους, όλο αυτό το έσχος, ζητάει να φύγουν. Ξέρουμε ότι είναι πολλοί τέτοιοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς, μια ριζική λύση απαιτεί πολλούς. Προσπαθούμε να πείσουμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση, την πολύ δημοκρατική, την πολύ χαλαρή. Μας έχει σπάσει τα νεύρα αυτή η φάση. Αλλά όμως πρέπει να γίνει και να συζητάμε όλοι μεταξύ μας, μόνο αυτά συζητάμε, να αλληλοπιστούμε για την ανάγκη να τελειώνουμε μια και καλή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Μια μειοψηφία αποφασίζει, μια μειοψηφία εκμεταλλεύεται, μια μειοψηφία εκβιάζει, μια τεράστια πλειοψηφία που κάθεται αποχαυνομένη χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Δήλωση Μίκη Θοδωράκη και Μανώλη Γλέζου. Τα περιθώρια και η υπομονή των Ελλήνων έχουν πια εξαντληθεί. Καλούμε το λαό να κατακλείσει τους δρόμους και τις πλατείες σε όλη τη χώρα, απαιτώντας να μην υπογραφεί η θανατική καταδίκη της πατρίδας μας, που είναι υπογραφή της νέας Δανειακής Σύμβασης. Όλοι στους δρόμους. Είναι η ανακοίνωση κοινή Μίκη Θοδωράκη και Μανώλη Γλέζου. Και αυτοί προστίθενται στα κόμματα, στους φορείς, στους ανθρώπους. Εκατομμύρια υποτίθεται στα χαρτιά που θέλουμε να αλλάξουν όλα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αυτό το τρίμερο. Δεν είναι το κομβικό, δεν είναι το μοναδικό, και αυτό το τρίμερο. Αλλά μαζί με εμάς είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Παλέψαμε για να αποτρέψουμε πρόσθετη ύφεση, πρόσθετη ανεργία, πρόσθετα λουκέτα. Παλέψαμε. Παλέψαμε. Παλέψαμε. Παλέψαμε. Με ξέρετε. Επειδή σε ξέρουμε λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά έχει γίνει κάτι αυτές τις μέρες, πάντα δηλαδή υπήρχε. Δεν περιμέναμε εμείς ειδικά τίποτα, γιατί καταλαβαίνω μια μερίδα δεξιών ψηφοφόρων που είχαν ελπίδες και όχι μόνο δεξί και άλλοι. Επειδή υπάρχει μια έντονη ανάγκη για αντιμνημονιακά λόγια και τα πήγαινε σχετικά καλά ο κύριος Σαμαράς. Στην αρχή έχει εκπλήξει πολύ κόσμο, αλλά αυτό που κάνει το θέατρο, το εσχρό τις τελευταίες μέρες και δεν σέβεται απολύτως τίποτα, την προσωπικότητά του καταρχήν, δεν, καμία ιστορία δεν έχει έτσι κι αλλιώς, την προσωπικότητά του ξεπερνάει κάθε όριο και έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο να μην μπορούμε να περιγράψουμε το έσχος που ζούμε όλες αυτές τις μέρες. Πάμε κάτω Αθήνα στο κέντρο, ο συνάδελφος Γιάννης Κοτσαλάς, έχουμε ένταση να μας πει τι γίνεται. Έλα Γιάννη. Ναι, καλησπέρα. Πριν από ένα με δύο λεπτά, στη συγκέντρωση που είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, που βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος, ένα μπλοκ κυρίως αριστεριστών, κάποιο πρόσωπο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, βρέθηκε στο κέντρο, στο Στόχαστρο, και τον είχαμε ένταση, είχαμε κάποια επίθεση προς αυτό το άτομο. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, οι φήμες λέγανε ότι αντιληφθήκαν ότι είναι άνθρωπος από την ασφάλεια, αστυνομικός δηλαδή, οτιδήποτε βέβαια σε επίπεδο φημολογίας αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι από το ΚΕΠ του Συντάγματος που έγινε το περιστατικό, ο άνθρωπος αυτός πραγματικά ξυλοφορτώθηκε μέχρι και τη Φιλελλήνων. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε κάτι για την υγεία του, για την κατάσταση της υγείας του. Όχι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ήταν περισσότερο ένας όπλος που τον κυνήγαγε και όποιος προλάβαινε, με λίγα λόγια να το πούμε έτσι απλά, του έριχνε και μία. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα άλλο. Λες εσύ ότι μπορεί οι κάζουνε να είναι κάποιος άνθρωπος της αστυνομίας. Λέγανε σε επίπεδο φημολογίας, στα πηγαδάκια, άλλοι είπαν ότι είναι αστυνομικός, άλλοι οτιδήποτε. Μάλιστα. Παρακολουθήστε όσα γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν κάτω στην Αθήνα. Είναι και εικόνες και σκηνές άγριες. Αλλά είναι πολύ πιο άγρια αυτά που γίνονται σε κάθε σπίτι κάθε μέρα. Ξαναείπαμε, φυσική αυτουργή. Έγινε τώρα αυτός ο κόσμος που ήταν εκεί πέρα κατά ενός. Μπορεί να είναι αθώος, μπορεί να είναι ασφαλίτης, μπορεί να είναι βουλευτής. Δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε στην πορεία. Δεν μας ξενίζει και δεν ξέρω και πώς νιώθει ο κόσμος να ακούει τέτοιες καταστάσεις πια εδώ που φτάσαμε. Γιατί ορισμένα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Ξεκινάνε με μια οικονομική βάση, αλλά η επενέργεια στις συνειδήσεις ανθρώπων σε συνδυασμό με την οργή, την αγανάκτηση, την άτακτη οργή, κατά το άτακτη χρεοκοπία και την άτακτη αγανάκτηση, μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα. Ηθική αυτουργή είναι όλοι αυτοί, ακόμα και για το δικό τους τέλος, το όποιο τέλος, πολιτικό και το, και το άλλο. Φυσική αυτουργή είμαστε όλοι εμείς, αλλά δεν έχω, αισθάνομαι καμία διάθεση να διαχωρίσω τη θέση μου, ούτε να καταδικάσω κανένα τέτοιο γεγονός εδώ που έχουμε έρθει. Αντίθετα, προσωπικώς θέλω να καταδικάζω συνεχώς αυτό το έσχος που γίνεται, αυτές τις πολιτικές και αυτούς τους υπηρέτες, τους δόλιους που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Με ξέρετε. Το κύριο Αγλαία. Και ξέρετε ότι ούτε δηλιάζω ούτε υποχωρώ. Ούτε ψάχνω χειροκροτήματα για μια εβδομάδα. Είμαι εδώ μόνο από υποχρέωση να βοηθήσω την πατρίδα. Και αυτό κάνω. Με ξέρετε. Και αυτό κάνω. Στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τα μήνυματά σας είναι πολύ ωραία όλα. Στην τύχη θα διαβάσω μερικά. Ζητάμε δημοψήφισμα, μας θέτουν διλήμματα. Να πεθάνεις αργά ή μια και έξω. Εσύ τι θα απαντούσες? Ωραίο ερώτημα. Ας δώσει ο καθένας την απάντηση με τον τρόπο που θέλει να δώσει την απάντηση. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος απάντησης και πολύ περισσότερο αυτό δεν είναι οι εκλογές. Που με τόσο μανία ζήτησε και χθες το βράδυ ο κύριος Σαμάρας. Δεν αλλάζουν τίποτα οι εκλογές. Καλές είναι να έρθουν, να καταγραφεί, να γίνει μια καταγραφή. Αλλά ούτε είναι θέμα πρωθυπουργού. Υπήρχε ο Παπανδρέου. Έφυγε, όπως έφυγε, εντάξει. Ήρθε ο Παπαδήμος, άλλαξε το πρόσωπο. Γιατί αν θυμηθείτε τις συζητήσεις πριν 6 μήνες, να φύγει ο Γιώργος που ξεπούλησε. Ναι, σωστά όλα αυτά. Ήρθε ο Παπαδήμος που ξεπούλησε. Θα φύγει ο Παπαδήμος, θα έρθει ένας άλλος Παπαδήμος, ένας άλλος Παπανδρέου και θα κάνει τα ίδια. Το θέμα δεν είναι στα πρόσωπα, το θέμα είναι στις πολιτικές, στην ηθική πλευρά αυτών των προσώπων. Αν κάτι είναι προσωπικό, είναι η ηθική που μπορεί να διαθέτει κάποιος, γιατί όλοι αυτοί είναι ανήθικοι. Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ηθικός άνθρωπος. Δεν τα σκέφτεται όλα αυτά, ούτε τα κάνει. Να κοροϊδεύουν ότι επί 7 ώρες συζητούσαν για τις συντάξεις και την επομένη, όταν τους ζόρισαν οι Ευρωπαίοι, να μην γίνει τίποτα για τις συντάξεις. Και να πούνε, συμφωνήσαμε, ναι, κανονικά και θα δούμε πώς θα βρούμε αυτά τα 300 εκατομμύρια από τις συντάξεις. Που υποτίθεται το προηγούμενο βράδυ έκατσαν 7 ώρες μέσα στο Μαξίμου για να δούνε πώς θα γίνει, ώστε να μην πάθουν τίποτα οι συντάξεις. Και βγαίνει ο Σαμαράς και είπε 3 φορές τη λέξη απλός λαός και ότι πρέπει να νοιαστώ για τις συντάξεις τους. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, όπως περιμένουμε και άλλα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλα τα στοιχεία που συνιστούν τον ελληνικό δημόσιο βίο, όλα βρέθηκαν στο τραπέζι του Eurogroup. Εκτιμήσεις για τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων. Εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Ερωτήματα για τη στάση όλων των κομμάτων και όχι μόνο των κομμάτων που μετέχουν στην κυβερνητική συνεργασία. Ερωτήσεις για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, για τον ρόλο των επιχειρήσεων. Για το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε εργαζόμενος την ευθύνη του σε σχέση με τον κάθε άνεργο. Πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τον δικό τους ρόλο πέρα από τις ευθύνες, τις αναμφισβήτητες και κολοσιαίες του πολιτικού κόσμου. Όλα βρέθηκαν στο τραπέζι. Όλα βρέθηκαν στο τραπέζι. Όλα βρέθηκαν στο τραπέζι. Τότε τι θέλουμε και τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί πήγαμε σε αυτό το τραπέζι? Όταν κάτι δεν είναι καλό, δεν πηγαίνεις, λέει μια λογική. Πολλοί από εσάς θα πείτε τώρα είμαστε αναγκασμένοι να πάμε. Ποιος ορίζει ότι είμαστε αναγκασμένοι να πάμε? Γιατί να είμαστε αναγκασμένοι να πάμε? Τι καλό έχουμε δει εκεί? Τι καλό θα δούμε από όλο αυτό το μηχανισμό της Ευρώπης και την Ευρώπη έτσι όπως πάει τώρα? Και τα τελευταία 10 χρόνια τι καλό ακριβώς είδαμε? Μπορεί να υπάρχει ένα προσωρινό καλό, αλλά όταν ξέρεις ότι αυτό θα γυρίσει σε 10 φορές κακό στην πορεία, δεν το προτιμάς και αλλάζεις αντίληψη, προσπαθείς να κάνεις αλλιώς τα πράγματα κτλ. Οι λύσεις μπορεί να είναι και πρέπει συλλογικές, σε καμία περίπτωση ατομικές. Και επειδή εδώ ακούγονται διάφορα, έχει βαρύνει και ο δημόσιος λόγος, έχει μπει και η βία και στα μυαλά και στα λόγια, γιατί ό,τι υπάρχει στο κεφάλι βγαίνει και από το στόμα. Η ατομική και το λιντσάρισμα κατά ενός δεν θα βγάλει κάτι, θα εκτονώσει, ναι, αλλά το ζήτημα σε αυτή τη φάση είναι να μην εκτονωθούμε. Γιατί θα εκτονωθούμε με κάτι τώρα και θα δημιουργηθούν και θα υπάρξουν οι αιτίες για να εκτονωνόμαστε συνεχώς. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε ανάγκη από εκτόνωση. Αυτό είναι ένα καλό γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Λύνοντας προφανώς ριζικά ή λύνοντας ριζικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τα προβλήματα. Αν το καταφέρουμε, θα είναι καλό ώστε να μην κινδυνεύουν και όλοι αυτοί που θεωρούνται ηθικοί αυτούργοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με σκέψεις διάφορες. Όχι καλές, αλλά όχι πολύ κακές επίσης. Κακές θα είναι σίγουρα γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ που έχουμε έρθει, μόνο τέτοιες σκέψεις μπορούν να βγουν, μόνο τέτοια λόγια μπορούν να ακουστούν. Άλλωστε, νομίζω συμβαδίζουμε. Και αν δω και τα μηνύματά σας, το αίμα στάζει από το δεύτερο όροφο του κτηρίου που είμαστε εμείς μέχρι κάτω το πεζοδρόμιο και την Κηφισίας προς τα κάτω. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στο στούντιο papakirialfm.gr και κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Έχουμε δυστυχώς να διαλέξουμε ανάμεσα σε θυσίες και σε ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, σε ασύγκριτα πιο μεγάλες θυσίες. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ταπεινώσεις που υφίστανται μια χώρα, ένα έθνος ιστορικό και υπερήφανο και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Με ξέρετε. Κύριο Αγλαία. Και ξέρετε ότι ούτε δηλιάζω ούτε υποχωρώ. Ούτε ψάχνω χειροκροτήματα για μια εβδομάδα. Βέβαια. Είμαι εδώ μόνο από υποχρέωση να βοηθήσω την πατρίδα. Και αυτό κάνω. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Όλα να πάνε καλά. Θέλει να βοηθήσει την πατρίδα. Μια χαρά. Τι να πεις για το Σαμαρά. Έχουμε λαό, εδώ είναι, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα από το ότι προσγειώθηκαν Γερμανοί αστυνομικοί στην Ελευσίνα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το διαβεβαιώσουμε και κανείς φαντάζομαι, αλλά το λέτε και κάποιοι πάλι, δεν το ξέρω αυτό. Με ένα άλλο, επειδή έθεσε ο Βενιζέλος θέμα, τι μας έθεσαν στο τραπέζι, τα ερωτήματα που τέθηκαν και πολύ σωστά ρωτάτε, τι απάντησε ο Βενιζέλος στο συγκεκριμένο τραπέζι του Eurogroup. Φανταζόμαστε ότι απαντάει η ελληνική πολιτική ηγεσία πάντα σε αυτά. Τίποτα, δέχεται. Αν υπάρχει ένα χαρτί να το υπογράψει για να δείξει πρόθυμος, από εκεί και πέρα τι να απαντήσει ο Βενιζέλος και όποιος Βενιζέλος σε όλα αυτά που γίνονται. Τις απαντήσεις δεν πρέπει να τις δίνουν οι υπουργοί. Στα Eurogroup βέβαια αυτοί θα τις δίνουν. Αλλά τις απαντήσεις εδώ και καιρό έπρεπε να τις είχαμε δώσει και να είχαμε τελειώσει. Προπολούμε αυτά και να χτίζαμε άλλα πράγματα και να ήταν πιο δημιουργική και το 24ωρό μας πιο δημιουργικό και η ζωή μας πιο δημιουργική. Να φτιάχναμε καλύτερες δομές, καλύτερες υποδομές, καλύτερες συνειδήσεις. Αυτό έπρεπε να κάναμε και όχι να περιμένουμε το θάνατο ενός λαού με την ψυχραιμία που μπορεί να έχει ο καθένας ή με την αγωνία που μπορεί να έχει ο καθένας. Λαός παρόλα αυτά πρώτο μέρος. Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που θα περάσουμε το δεύτερο μνημόνιο μας εξασφαλίζει ότι μετά από 6 μήνες δεν θα χρεοκοπήσουμε. Ναι. Α, το εξασφαλίζει έτσι. Καλέ, ποτέ. Τι 6 μήνες μόνο. Α, μάλιστα. Πότε πάλι. Μέχρι να μετρήσουμε το επόμενο μνημόνιο. Το 5ο, το 6ο, το 7ο. Θα είμαστε εξασφαλισμένοι, έτσι. Ναι, κάθε εξάμηνο. Με γενιά 300 ευρώ, 200 κτλ. Ωραία, αγαπητέ. Και στο κάτω-κάτω τι θα γίνει. Είναι εξαθλίωση. Από τα 600 ευρώ πέρσι θα στο πάνε 300. Έλατε. Είναι αυτό εξαθλίωση. Δώσε. Καλά τα λέει ο κύριος Μπάμπης. Να σου πω κάτι, ο Καραμπταφύρη. Γιατί γλύφει Σαμαρά. Ποιο ξέρει, είναι κολοτούμπα τη εβδομάδα, μπορεί. Θέλει να συγκυβερνήσει, αφού μαλάκα δεν θα μπει στη Βουλή ο Καρατζαφέρη, τι γλύφεται. Σε παρακαλώ, είσαι κάτι αντρεχή. Δεν είμαι. Να πω κάτι θέλω. Όλοι αυτοί που είναι πάνω και κυβερνάνε, υποτίθεται τον τόπο, φοβούνται τη χρεοκοπία, γιατί μια χρεοκοπία θα πρέπει να διαχειριστούν αυτοί. Ενώ τη φτώχεια μας διαχειριζόμαστε μόνοι μας. Μπα, γιατί εκείνοι δεν διαχειρίζονται τη φτώχεια σας. Ποιο δίνει τα επιδόματα αλληλεγγύης, ποιο δίνει τα συσίτια. Ποιο έχει τα συσίτια, εμείς. Εσείς. Η κυρία Διαμαντοπούλου δίνει τα συσίτια. Για τα παιδιά σου, το κολό παιδά σου, το αφήνετε νηστικά και πάνε και ψοφολογάνε στα σχολεία, λοιπόν, θυμάνε σαν τα κοκόρια κάτω. Και λένε λένε όμως αυτοί δεν θέλουν να χρεοκοπήσουμε γιατί θα πρέπει αυτοί να αναλάβουν την ευθύνη να βασταΐζουν. Ενώ... τόσα χρόνια είχαν την ευθύνη. Αναλάβετε και εσείς μια ευθύνη επιτέλους. Σωστό κι αυτό. Έμα. Έλα, Αποστολή! Ναι, ναι. Συγγνώμη, άμα σα. Παρακαλώ, καλέ. Μεταξύ μα τώρα. Πριν το 45 έγινε η συμφωνία συνθήκη τη Βάρκηζα. 12 του Φλεβάρι θα ξαναψηφίσουν τα σκουλίκια την υποταγή μα, το θάνατο τη ψυχή, του νου, τη καρδιά τη Ελλάδο. Καιρό είναι να. Να. Μην αφήνετε σε αγωνία, πείτε μου, τι είναι καιρό. Πε μου, εσύ, καιρό είναι να. Να βγουν τα λάχανα. Να βγουν τα λάχανα, να βγουν οι Έλληνε και να πούνε εδώ είναι Ελλάδα. Ο Αρχιμίδης, η Ρύση, όχι το συγκοινωνούν των δοχείων. Τι δουλειά έχει ο Αρχιμίδης με τη Φύση, θα μου πεις. Ορίστε. Τραγουδάνε μαζί, ποιος είναι ο Αρχιμίδης, νέος. Ο Αρχιμίδης. Ήξερα Πλούταρχο, έχουμε και Αρχιμίδη. Εντάξει, σήμερα τα έχει. Η Διαμαντοπούλου τα έχει κάνει όλα αχταρμά. Βέβαια, η Διαμαντοπούλου. Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα πάμε και πάλι. Επειδή τα πάμε και πριν όμως, άντε γεια. Ναι. Ναι. Ποιος είναι αυτός, χαμήλωσε το. Καλά ρε μαλάκα, τι σκάνεις. Τι μαλάκα. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μαλέλης είναι του Σταρ που θα πάει με τον Κουβέλη μαζί. Ναι. Εχθές το Φώτης και Μαρία, του Σταρ, το κανάλι που ανέριξε την Αλεξανδράτου, δίνανε την Παπαρίγα και τη χλεβάζανε που φόραγε τη Σνιτσεράδα και περπάταγε στους δρόμους της Αθήνας μέσα στη βροχή. Καλά κάνανε. Πού πας αγάπη με την Σνιτσεράδα και θες να είσαι αρχικός κόμματος. Κοίταξε. Αρκείο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε στο Fab 5 που πήγαν 4, πήγαινε στο Fab εκεί πέρα να σε κάνουν άνθρωπο με την Σνιτσεράδα στις κάμερες. Άκου, αυτός είναι ο Έλληνας. Να φοράει γραβάτα και αρμάνι και α του κόβει τη σύνταξη, α του τα κόβει όλα. Αρκεί να φοράει γραβάτα και αρμάνι. Ναι, για τον Λενοφένια φέρνω. Καλά παίρνετε. Ωραία. Θέλω να κάνω μια σκέψη μου. Να πω μια σκέψη μου. Πείτε μου μια σκέψη σας, θα ήθελα να ακούσω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εσπού ζητάνε 300 δις και εμείς δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως κάτι, πώς το λένε, υποβρύχια που γέρνουν, κάτι αεροπλάνα που δεν έχουν ανταλλακτικά. Μη μου λέτε υποβρύχια που γέρνουν και θυμήθηκα τον Άκη, έχω πολύ πληγωθεί με αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, να τα πάρουν πίσω, να ξοφλήσουμε και μετά εμείς θα βρούμε τρόπο να αγοράσουμε άλλα. Να καταντήσει το σπίτι του λαού. Το σπίτι του Άκη του λαού είναι. Τι είναι, πιανού είναι, μαζί τα αγοράσαμε, το σπίτι του λαού είναι. Να μένουν μέσα οι ξένοι, οι Πακιστανοί, να γίνει κέντρο μεταναστών ή αστέγων. Να μπουν οι βρωμιαρέοι μέσα. Ναι, να γίνει. Να το χαρούμε όλοι. Να μην τους έχουμε. Αλλά να το χαρούμε όλοι και να είναι και ο Άκης μέσα. Όχι να φύγει. Έτσι θα το χαρούμε όλοι. Α, για το Οθωμανικό. Καλώς. Α, πού το πήγατε. Πού πήγε το μυαλό σας. Ναι. Μην πεις τίποτα. Σε κατάλαβα τη φωνή. Εγώ είμαι, ναι. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Είμαι και άτριχος. Το κάνω και από μικρός. Είμαι έτοιμο. Το πακετάκι το έχω. Είναι ουτοπικό, λέει, αυτό που προτείνει, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα, να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να έρθει ο λαός πάνω. Ενώ το να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος δεν είναι ουτοπικό, είναι εφικτό. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, είναι βία και θα σας πω τώρα, θα διαβάσω ένα γιατί μου άγγιξε χορδί. Μη φοβάσαι να διαβάσεις τα βία μηνύματα, εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα αυτή τη στιγμή. Δεν θα σε κάνει ντάτο κόμμα, το πολύ πολύ να σε κατσαδιάσει λιγάκι. Δεν τα διαβάζω τα μηνύματα γιατί δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να βάζαμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια ωραία ιδέα κάποια στιγμή να διαβάσουμε μόνο μηνύματα και να βγάλουμε και λαό ζωντανό, όχι από την προηγούμενη μέρα. Ωραία αυτή η διάθεση και έτσι όπως το προσεγγίζει εδώ ο φίλος, γιατί μου έστειλε και πριν και άλλοι ότι μόνο με βία θα αλλάξει, όχι τρίμερες απεργίες, παραπάνω απεργίες και ό,τι έχει αλλάξει στην κοινωνία έχει αλλάξει με βία. Αν απομακρυνθεί το συντηρητικό κοινό, αν ενοχλείται από όλα αυτά και να επανέλθει σε λίγο. Όντως, ό,τι έχει αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας έχει αλλάξει με βίαιο τρόπο. Δεν έχει αλλάξει με καλό τρόπο. Από την Επανάσταση του 21 στην Ελλάδα, που ήταν κάτι πιο αγνό, μέχρι τα υπόλοιπα. Θα θυμίσω όμως το συγκεκριμένο, ότι τα τελευταία 50 χρόνια, αν κάποιος έχει πάρει όπλα, μαζικά, ήταν το συγκεκριμένο κόμμα. Και δύο φορές, σε μια πολύ κρίσιμη δεκαετία. Όλοι οι άλλοι σπάνε κάτι βιτρίνες, στο σήμερα βέβαια, δεν γίνεται σύγκριση του τότε με το σήμερα, αλλά επισημαίνω τη διάσταση της μαχητικότητας πρώτων και της μαζικότητας δεύτερων, γιατί οτιδήποτε και να κάνεις, αν δεν έχεις πάρα πολύ κόσμο, δίνεις λαβές στον αντίπαλο για να πάρει τα μέτρα με την ισχύ που διαθέτει να σε διαλύσει και σένα και οτιδήποτε. Φεύγουμε από αυτά, γυρίζουμε τώρα για όλο το κοινό. Το Καταστρόικα είναι το ντοκιμαντέρ που φτιάχνει ο Άρης Χατζηστεφάνου, η Κατερίνα Κιτίδη και οι συνεργάτες τους. Το καινούριο ντοκιμαντέρ είχαν κάνει τον Τετόκραση. Είχαμε μιλήσει με τον Άρη πριν λίγο καιρό. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας ως Ελληνοφρένεια. Και από τώρα στο site και εδώ τώρα θα ακούσετε τον σκηνοθέτη τον Βρετανό, τον Γκεν Λόουτς. Για πρώτη φορά τον ακούμε εδώ στην Ελλάδα και από την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Πήγαν τα παιδιά, το βρήκαν στο Λονδίνο, τους μίλησε, θα ενταχθεί στο ντοκιμαντέρ, το καταστρόικα που θα βγει, φαντάζομαι τον επόμενο μήνα. Μιλάει ο Γκεν Λόουτς, για να θυμίσω και κάποιες ταινίες, Γη και Ελευθερία, Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ο Άνεμος που κούναγε το Κριθάρι, Χόρευε το Κριθάρι και άλλες και άλλες ταινίες. Συγκεκριμένη άποψη έχει, αριστερός είναι ο άνθρωπος και ζει σε μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Θα τον ακούσουμε εδώ να μιλάει για τη Θάτσερ. Η κληρονομιά της είναι ότι οι πλούσιοι θα πρέπει να γίνουν πιο ισχυροί και η δυσπιστή απέναντι στη συλλογική προσπάθεια ήταν αποτελεσματική στο να κάνει μια ολόκληρη γενιά, ίσως και δύο γενιές, να πιστέψουν ότι έτσι πρέπει να ζουν. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό ήταν και ένα από τα σλόγγαν της. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το κοινό καλό, ότι η κρίση και η κατάρρευση του καπιταλισμού είναι προϊόντα του καπιταλισμού και όχι της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ μας. Είναι συνέπεια ενός τρόπου οργάνωσης της οικονομίας που είναι απάνθρωπος, αναποτελεσματικός, δεν προστατεύει τον πλανήτη και τους πόρους του. Θα καταστρέψει τον πλανήτη. Το να υποδηλώνεις πως η απάντηση είναι η καταστροφή όσων αντιτίθενται, όπως η δημόσια ιδιοκτησία, είναι παράλογο. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια ιδιοκτησία, να τη διαδώσουμε, να αναδιοργανώσουμε την κοινωνία πάνω σε αυτό το μοντέλο. Και τότε μπορεί να πετύχουμε. Και ακόμη μεγαλύτερες ταπεινώσεις. Έτσι με έκο. Πάμε πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε ένταση. Ο Γιάννης Κοτσαλάς μας λέει. Έλα Γιάννη. Δυστυχώς η σπίθα που χρειαζόταν για να διαλύσει τη συγκέντρωση άναψε μετά τα Μολότοφ που πέσανε στην αρχή της Φιλελλήνων από κάποιες ομάδες κουκουλοφόρων και κρανοφόρων. Απάντησαν τα ΜΑΤ, υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο της πλατείας η σύγκρουση. Τώρα υπάρχουν κάποιες οδομαχίες κοντά στο ξενοδοχείο Πλάζα, το γωνιακό στο Σύνταγμα. Οι υπόλοιποι έχουν χαθεί στα στενάκια που υπήρξε σε εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά διάφορες οδομαχίες. Η ατμόσφαιρα βέβαια έγινε αποφυλακτική και αυτό ήταν αρκετό για να διαλυθεί η συγκέντρωση τουλάχιστον στη μεριά της πλατείας Συντάγματος, όπου ο περισσότερος κόσμος, συνεργαλευτικές δυνάμεις, διαδηλωτές αναγκάστηκαν να φύγουν. Έχει κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Όχι, συγκεντρώσεις πριν είχαν κόσμο. Πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σαν κόσμος, παρότι ψυχάλιζε, αλλά αναγκάστηκαν όλοι να αφήσουν, να απομακρυνθούν τουλάχιστον προς τα πάνω, δεν ξέρω, από την πλατεία Συντάγματος, γιατί η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική ύστερα από τη χρήση χημικών που έκαναν οι δυνάμεις της αστυνομίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Στο μαγκαζίνο, φαντάζομαι, ή αν προκύψει κάτι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα ίδια πάλι θα πούμε. Ήταν μαζική συγκέντρωση, το ξέραμε και από πριν, το επιβεβαιώνει και ο συνάδελφος. Ήταν δεδομένο, θα ήταν μαζικές συγκεντρώσεις. Βοηθάει και το Σαββατοκύριακο, παρά το ότι τα μέσα μεταφοράς δεν βοηθάνε με τις απεργίες. Θα έπρεπε όλοι να συστρατευτούν, θα πρέπει όλοι να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Τους σταθμούς του μετρό, για παράδειγμα, θα πρέπει να τους περιφρουρούν οι εργαζόμενοι στο μετρό. Θα πρέπει να δουλεύουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μην κόβουν εισιτήριο, να διευκολύνεται ο κόσμος να κατεβαίνει στις συγκεντρώσεις για 4-5 ώρες. Αυτά είναι δεδομένα, δεν τα ανακαλύπτουμε εδώ. Έχουν γίνει σε άλλες χώρες, έχουν γίνει σε άλλες εποχές. Είναι πολύ αποτελεσματικά. Όταν υπάρχει τεράστια συγκέντρωση, την περιφρουρούμε. Όλοι. Δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί υπάρχουν από ανεγκέφαλοι μέχρι παρακρατικούς. Και αυτοί με στο παιχνίδι μπορούν να εξοντωθούν. Οι πολλοί είμαστε εμείς. Δεν είναι αυτοί. Και αυτοί πάντα δρούν στο σκοτάδι. Και δεν θα βγει βέβαια τίποτα μέσα σε τρεις μέρες κινητοποιήσεων. Αν όλες οι υπόλοιπες 362 είναι μέσα στην τρελή χαρά, είναι μόνο μέσα στην αγανάκτηση σκέτο, είναι με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι, είναι με ένα like στο Facebook ή με ένα tweet και νομίζεις ότι κάτι γίνεται, πρέπει να πάρει φωτιά το μυαλό, όχι το πληκτρολόγιο. Οι τρεις μέρες σηματοδοτούν κάτι, είναι η κορύφωση. Αν είναι μόνες τους, θα γυρίσουμε τη Δευτέρα το πρωί όλοι στις δουλειές και θα λέμε και τι βγήκε. Δημιουργούν και απογοήτευση αν κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να αλλάξουμε διαφορετικά, να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τα πράγματα. Εμείς εδώ ψιλολέμε με έναν τρόπο τι πρέπει να γίνει. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι παροχημένος, όλα αυτά σωστά να τα συζητήσουμε. Αλλά όμως και έτσι όπως γίνεται, Και το να είμαστε βιαστικοί και να περιμένουμε τώρα να πέσει και να αλλάξουν όλα δεν πρόκειται να γίνει. Μην έχετε αυταπάτες. Είναι πολύ ισχυροί μηχανισμοί. Είναι η τελευταία τους πιθανότητα και η τελευταία τους ανάσα. Θα κάνουν τα πάντα για να περάσουν αυτό το μνημόνιο, το επόμενο, όπως έκαναν τα πάντα να περάσουν και το προηγούμενο. Από εκβιασμούς μέχρι διλήμματα, μέχρι προβοκάτσιες, μέχρι δολοφονίες, δεν θα αρνηθούν να κάνουν οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτή είναι πολύ μελετημένη και οργανωμένη, πρέπει και οι άλλοι να είναι πολύ μελετημένοι και οργανωμένοι. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, αν θέλουμε απλά να δηλώσουμε παρόν, αυτά που γίνονται είναι μια χαρά όντως και θα γράψουν πολύ ωραία το βράδυ στο BBC και σε όλα τα κανάλια. Τι έχουμε τώρα, μάλλον να βάλουμε διαφημίσεις, προτείνω, Μαρία. Να βάλουμε διαφημίσεις, ο Μάριος Καγής, το έχουμε αλλάξει σήμερα πολλές φορές και αν προλάβουμε μετά, δεν έχουμε κανένα έκτακτο, να πάμε στις αφιέρωσεις. Μέσα σε όλα και θα δώσουμε και προσκλήσεις. Νίκος Πορτοκάλογλου σήμερα για το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Αν υπάρχει Αθήνα και αν μπορέσετε να πάτε. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, σήμερα το βράδυ θα πάτε να δείτε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Τα ονόματα θα τα ανακοινώσουμε αμέσως μετά τις αφιερώσεις. Παραμένουμε στο στούντιο, μην γίνει και τίποτα. Λοιπόν, να σου πω, θα μου κάνεις μια αφιέρωση για αύριο. Τι θες? Λοιπόν, παίζατε πολύ ξυλούρι χθες. Θα μου παίξει αύριο το. Αυτοί που περιμένουν είναι Λεοντής και Ξυλούρης και Στοιχημητρίτσου. Αυτοί που περιμένουν στο ξύλινο πάγο είναι οι φτωχοί δικοί μας, οι δυνατοί. Είναι οι ξωμάχοι και οι προλεταροί. Κάθε τους λέξη είναι ένα ποτήρι κρασί, μια γωνιά μαύρο ψωμί, ένα δέντρο πλάι στο βράχο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω, αυτό τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου δεν τον ξαναβάζεις εκεί πέρα να τον ακούσουμε, να δούμε ποιοι είναι οι εθνικοί προδότες? Πρέπει να είμαι θαρεαλιστές. Υπάρχει χρόνος και χώρος ακόμη για να γίνουν συζητήσεις. Να μπει ένα, να βγει ένα άλλο. Όμως πρέπει να πάμε στη συζήτηση αυτή ενισχύοντας τον διαπραγματευτή και χωρίς να του δημιουργούμε προβλήματα. Βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα η απάντηση πρέπει να είναι θετική σε όσα συμφωνήσουν. Βεβαίως, να τα συζητήσουν, να τα συμφωνήσουν. Αλλά πρέπει να δοθεί απάντηση. Οποιαδήποτε άλλη αρνητική απάντηση ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. Και τέτοιους προδότες εγώ δεν θέλω να έχω μπροστά μου. Μαμά, παπά, είμαι κουκούλοφόρος. Μαμά, παπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω μπουκάλια. Μαμά, παπά, στην τσάντα έχω στουπί. Καλώς τον, ναι. Γεια χαρά. Παραγγελίες αφιερώσεις έχουμε για την Παρασκευή. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω Πρέκα μαζί με Κουλούρη, τα καλύτερα τους και στη μέση Λεωνίδα Γεωργιάδη. Τα πολύ ποιητικά, έτσι. Σήμερα τιμούμε τους ήρωες του 1940. Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε χθες στο παπούτσι. Αποδεικνύεσαι αγνώμων. Ναι, μάνα μου, δεν το έβγαλα ποτέ μου το χακί. Γιατί έλεγες πολλές φορές ότι στο κουλούρι, στον κουλούρι, οφείλω την εξέλιξή μου που με γνώρισε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχεις μίσος μαζί μου. Έχεις το μίσος του κομπλεξικού. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζουνε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίς μου, πολύ αγαπημένη. Αλήθεια, Χρήστο Παπουτσί, του συνεχάρης. Γιατί άρπαζαν από το μανίκι τον πατέρα τους να τον πετάξουν έξω από το αυτοκίνητο. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω. Το φυλαχτό που μου έδωσες. Το εικονισματάκι. Φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο. Μόνο λίγο χώμα. Χώμα ελληνικό. Του συνεχάρης Χριστάκη Παπουτσί. Γιατί περικυκλώθηκε αυτό το αυτοκίνητο από 30 αστυνομικούς ειδικών δυνάμεων με ειδικό σήμα. Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Χαράματα! Ποιος έχει την βενζίνη, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τα πλακά, ποιος τα βαράει τα μάτ. Παρά την επιμονή σου και τις πιέσεις σου, δεν δέχτηκα να συμπορευτώ στην επιλογή σου με το να βγάλεις τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Όχι, Τατιάνα μου. Σε βεβαιώνω ότι η Ελλάδα δεν έχει κίνδυνο, αγάπη μου. Ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί. με τα μαλόξ. Η ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» που είναι ο Κωνσταντίνου δάσκαλος Αγγλικών. Στις Ιερόδουλες έχει μια σκηνή που μπαίνει μεθυσμένος. Δεν είναι Ιερόδουλες, χορεύτριες είναι τα κορίτσια. Σωστός, χορεύτριες. Χορεύτριες, καμπαρετζούδες. Μπαίνει ο Κωνσταντίνου μεθυσμένος και ξυπνάει τον αδερφό του, ο οποίος λέγεται Κίμωνας. Ναι. Και του λέει: δεν μπορεί να κοιμηθεί ένας άνθρωπος εδώ πέρα, και του λέει: πιάσες δουλειά, Κίμωνα. Αύριο πιάνω. Λοιπόν, μαζί με τον Κουλούρη που λέει: ο Κουλούρης δεν έχει δουλειά και ψάχνει δουλειά. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Σκόταψε. Αυτό πια είναι εξωφρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς. Επίσης δουλειά εκεί μου. Ψάχνω να βρω δουλειά. Μαμά, μπαμπά, μην τους δικαιολογείτε. Μαμά, μπαμπά, δεν τα σπάσα εγώ. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για Ρίχτη. Έχω πεθυμίσει κάτι από πολύ δώρα. Από πολύ δώρα, τι θα ήθελες? Ξέρω εγώ, ζερνταμερί των αγρών, κάτι έτσι ωραίο. Θα ήθελες έτσι επειδή γουστάρω και επειδή θέλω να το αφιερώσω και κάπου, να σου βάλω λίγο κομμένη γράνα? Αχ, ναι, θέλω γράνα, πάρα πολύ. Να γουστάρουμε. Εντάξει. Πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα? Γράνα! Που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο. Και θα έρθουμε εμείς ύστερα, οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων, έχασαν από τον Κρότονα, θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Μαμά, μπαμπά. Οι υπόλοιπες αφιερώσεις την άλλη εβδομάδα. Καταρχήν 5 νικητές: Κουτσούκος Κωνσταντίνος, Σαβουλίδης Θοδωρής, Μπέτσος Θανάσης, Χατζιανδρέου Μανώλης και Νίτης Δημήτριος. Σήμερα το βράδυ 10 ώρα ξεκινάει, μισή ώρα ναστική στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Εμείς φεύγουμε. Στο chat θα συνεχίσουμε τώρα στο site. Έχει ξεκινήσει και ο Καρατζαφέρης. Υπάρχουν και επεισόδια κάτω, όπως μου στέλνετε. Στο μαγκαζίνο που ακολουθεί, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα μάθετε τα πάντα. Γεια σας.